أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي جنابون تعملي جسنة ربرام ngi ñaanal sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu ñoy ngi continuer darsi yiñ doon def di jéggelu ci gëjë jokko gi ñoy ngi won ci awqat wa ahwal wa amakin yustajabu fiha ad-du'a ñoy ngi won ci ay waxtu ak ay xew xew ak ay barab yo xamne danañ ci nangu ñaan yoyu amna yuñ ci jangon amna yuñ ci fatali won mbokk yi xana ñu jaarat ci pour meuna lekkele darsu tay bi ak yoyu nga xamne ñom ño wara and waxon nañ ne laylatul qadr guddila go xamne dañ ci nangu ñaan waxon nañ ne xaju guddi gu mujju gi dañ ci nangu ñaan waxon nañ ne ginnaw waxtu yi julli juroom dañ ci nangu ñaan waxon nañ ne digeunte noddu ak iqam suñu nodde ci jakka ji nit ñi ñew ba bañuy iqam digënté bobu waxon nañ né dañ ci nangu ñaan waxon nañ amna benn waxtu ci guddii gu nekk ci guddii amna ci waxtu wo xamné dañ ci nangu ñaan waxon nañ né ende nida lis salawatil maktuba jamono juñ déggé nodd wax nañ né fofu dañ ci nangu ñaan waxon nañ né buy taw dani nangu ñaan waxon nañ ne sappi julit ñi ak yéféri buñ jakarlo ci xaré dañuy nangu ñaan ñoo ngi mujjé won jang mbokk yi sa min yawmil jumaa ben waxtu ci bisub aljuma tay dañ jël ñett ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñett yoyu ba ci ñeek nga xamne moy nek fukkelu tomb ci ay barab ak ay xew xew ak ay place yu ñuy nango ñaan bokku na ci nan ndoxum zamzam and ak yene bu deggu inda shurbi ma'i zamzam ma'a niyya as-sadiqa lolu sunu yonnentu alayhi salatu wassalam moñu ko wax moñu wax ne ab julit su ko yalla baxé ba mu am ndoxum zamzam mu koy naan ne yek ne kat ndox ma lamu ca ñaan lol la ko ca yalla di defal yenen tibbi alayhi salatu wassalam wax ci hadith bo xamne ahmad moko solo ak imamul bayhaqi solo nako cheikh nasiruddin al albani wéral hadith ba so deme da nga fek yenenti bi alayhi salatu wassalam ne ma uz zamzama lima shuriba lahu ndoxum zamzam kat lepp lunu ko nané rek yalla dana nangu ñaan gogu def barke ndax barke ndoxma kon sokay ñaan yenn say nga bëgg am ko xamné dafa bëgg kiss pour xelam neex ah kon nak ndoxum zamzama ngok yenn say nga gis ku febar bëgg wër kon ndoxum zamzama ngok nanal ndax yenen tibi neena lima shuriba lahu luñ ko nané rek lool la mota di nga dégg ndox mi kemtaan yi muy def di fajj ko cancer ah di neexal xel surtout nun ni nga xamné yalla def nu nat ñu yor ay xalé yi jang wala ubi daara fa dëgg yalla kon hadith bi dana baax ci ñun lima shuriba lahu ñukoy jox xalé yi pour ñu ci naan ndax seen xel mëna neex ndax ñu mëna mokal téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ñaarelu barab buñuy nango ñaan moy fi sujud nit buy julli ba sujud yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid jambi kagn lay gëna jégué yalla moy bu sujudé yenen tibbi neena fa aksiru fihi ad-du'a su ngeen sujudé bari len lu ngeen ñaan yenen tibbi wax na né amar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb su ngeen rukowé magal len yalla walay bu ngeen sujudé ñaan len yalla kon mbokk julidi yang nañ ci alquran wasjud waqtarib sujudal ca jégué yalla yenen tibbi neena barab bi gëna gaaw ci jaam gën ko jokkale ak boromam mu gën ko gaawa jégué moy waxtu wi nga xamné jaam bi tek na jëwëm bi ci suuf sujud sujud nak buñ koy wax moy jëbi day tégué bakkan bi day tégué ñaari tenxi tégué ñaari oom yi tégué ciati barami tanki tege mu nek jurom ñaari cieur yu ab jam di jebal boromam sujud ko bakkan bi ak jebi ñoy and ñaari loxoy tenki ñoy and ñaari omi ñoy and ñaari ciati bak barami ci tanki ñoy and yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena fa amma sujud fajtahadu fi du'a su ngeen sujote gor gor lu len ci ñaan munafa qaminun an yustajab lakum amana yalla tabarak wa taala nangul len kon mbokki julli ji suñuy sujotete nanu gor gor lu mun haqiq wa jadir an yustajab lakum ba muy firi batu fa qaminun mun lu yayi la yelna ha yaakar nañ ne sunu borom subhanahu wa ta'ala bo sujote diko ñaan yalla dina la ko nangul imam nawawi rahimahullah neena fihi al-hass ala ad-du'a li rek soñña la ñaaxate la ci jaam bi ci jaam ñi buñuy sujote ñuy ñaan yalla waaw fi sujud ndax subhanahu wa ta'ala sunu borom fa yustahabbu an yajma fi sujudihi bayna ad-du'a wa at-tasbih yalla dafa bëgg bu doomu adama sujote doomu adama bobu di ñaan di sabbal yalla motax bo waxe subhana rabbiyal a'la bi hamdihi ba pare nga daldi ñaan yalla li anna al-'abdu yakunu fi ghayati adh-dhilli wal khudu' lillahi ta'ala ndax jambi kat bi mu tege jurom ñaari cërem yoyu ci suuf sujotal ko yalla fofu dak deug deug jambi toroxluna toroxlul na kan boromam bo mu sujote tek le gëna cher ci yaramam sujjot ak dinañ anam bañ koy defé toroxlul yalla kon deug deug dinañ am yaakar ne barab bobu barab la bo xamantene doomu adama fofu day jégué yalla motax ñu yaakar ne fofu yalla tabaaraku wa ta'ala dina ko nangul ñaan motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam soñu jaam bobu toroxlu soñu jaam bobu sujud soñu jaam bobu dello lepp yalla pour mu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala daal di koy may bobu moy ñaarel ci tombe darsu tay moy fi sujud ñettel bi moy andal istiqaz min an-nawm laylan bëgg nañ ab julit bu yéwo xaju guddi ci bir nelawam te di nelaw rek jekki jekki ci bir nelaw bi mu ne beret yéwo fofu nak lañu bëgg ci mom moy dafa am ak ñaan gu ko yonent bi indil ak ñaan gu ko yonent bi jangal ne ko bu teddé ba bir guddii mu ne beret yéwu su jangé ñaan gi yalla dina ko nangu su jappé julli yalla dina nangu jullem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bo xamné wërna ma nga ci sahihul bukhari mu ne man ta'arra al-layl min al-layl فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له فإن تودع وصلى qubilat salatu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi neena kune beuret xaju gudi daldi jog man ta'arra min al-layl kune beuret rek geewu rek ci xaju gudi gi rek ne beuret jog ah yonent bi neena baaji joge dafa ne la ilaha illa allah amul ben bur buñu wara jaamu budul yalla wahdahu la sharika la mom kenn kenn duko bokale lahul mulk momum nguur gi walahul hamd cyant ñeel nako wa ala kulli shay'in qadir mom yalla mo man lepp sant ñeel nako alhamdulillah wa subhanallah ma ngi koy sabbal wala ilaha illa allah waruño jaamu kenn kudul mom wallahu akbar moy aji maggi wala hawla ken amul pexe wala quwwata ken amul kattan illa billahi ludul yalla bu waji waxe ñaan bi summa top qala muni allahumma ighfirli yalla jegal ma mu wax lolou summa daa mu ñaan ñaan gumu beug yent bi neena ustijiba lahu yalla dina ko nangul mune waji fo in tawadda wa salla su ñaané ñaan gi fere mu daldi genn wacc la lam bobu dem japp wa salla mu julli yonent bi neena qubilat salatuhu koku yalla dina nangu ñaanam allahu akbar mada ibnu battal rahimahullah neena yalla dig ci lammiñu yonentam ana yalla mo digge waye bam koy digge mom yalla defena yonent bi nanu ko wax motax ci lammiñu yonent bi lako digge mune ku yewu ci ay nelawam kennal yalla dadi am kennal yalla ci lammiñam moy mu dekkil tawhid gi moy la ilaha illallah wahdahu la sharika la mu dekkil ci lammiñam tawhid magal boromam mu dello ko nguur gi lahul mulk wa lahul hamd mu sant ko mu reconnaître xewal yi yalla soti ci mom xewal yi ko yalla defal mu sant ko mu bak yalla kagn ko sabbal ko mu toroxlu li yalla ci magal ko jebal ko mbir yi won ko ne mo am katan mo mom lepp ci la hawla wala quwwata illa billah koku day mbok yi bu ñaané yalla yalla dina ko nangul su julle yalla dina nangu ñaanam kon nak fa yambaghi liman balaghahu hadha alhadith an yaghtanima al-amala bi kep ko xamne mbok yi yalla baxena la ñaan gi nga degg ko ñaan gi fexel nga mokal ko ñaan gi fexel nga dund ko fexel nga jëfé ko ndax kat lañ ci digé mo bari so waxe yalla jegal ma nga ñaan ñu nangul la nga julli ñu nangul la sa julli lol deug deug ñun ñepp ko aajawo ñun ñepp aajawo yalla nangu suñu ñaan ñun ñepp aajawo yalla jegal ñu ñun ñepp aajawo buñu julle yalla nangu julli gi te ñett yep dig nañ ñu ko ci hadith bi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax kon nak yow sama bokkum julit goor ak jigen wala yakhfa alayk bum la neub muk yow jami yalla bi importance tawhid importance kennal yalla tabarak wa taala ahammiyatu tawhid fa innahu min a'zamil asbab ala al itlaq fi ijabati ad-du'a kennal yalla ci mbir yi gëna reuy yi gëna mag ken du ko dendalek len ci luy dimbali nit pour yalla dina ngu ñaanam pour yalla di nangu jëfëm pour yalla di ko texel ci aduna di ko gëreum ëlëk al-akhirah pour yalla di ko soti ay waamay xéewal fi ci adina ëlëk al-akhirah yalla tabaarak wa ta'ala yërem ko duggal ko al-janna kon bu nu réré bir ci kennal yalla dañuy bayyi xel am tawhid di kennal suñu borom di ko bayyi nañu bayyi dendala yalla ak kenn wala lenn yalla kenn du ko bokalé motax kep ko xamne beug nga yalla di nangu sa ñaan del kennal yalla delol yalla lim mom xewal yalla ko yor mo koy joxe dundu ci loxo yalla la nek am ci loxo yalla la nek wir ci loxo yalla la nek amul kenn ko fi mën dara ko fi yaakar amnay aajo yu fajuul mi ngi dundu le mi ngi deele mi ngi wir le mi ngi febar la ta dara la ci munut kon kuy yaakar yaakaral yalla kuy wolu wolul yalla kon lol moy sunu dars tay no ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu njumte yi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.